विचार चल रहा था ना, अवराजित लुंग लकार हो गया था, है ना, उस पर थोड़ी शंका है, थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं, तो विचार करते दोबारा। यह वृद्धि का मामला है, यह सूत्र में वद व्रज क्यों जोड़ा, प्रश्न उठता है। आप हलंत से आचर कह देते हैं, क्या सूत्र था, हलंत से आचर, इतना ही सूत्र कह दीजिए। वद और व्रज भी क्या है, हलंत ही है ना, वद और व्रज भी हलंत है, हलंत उनके अक्षों की वृद्धि, इतना कहने से भी हो जा रहा था। फिर पाणिनि ने इन दोनों को यहां क्यों जोड़े, ये प्रश्न उठा। अतिरिक्त बोलने क्या जरूरत, उसी सूत्र में, या अलग सूत्र बनाते तो कुछ और सोच भी सकते थे, नहीं किसी अपवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, पितन क्या है, वो अलग चिंतन बनता फिर। लेकिन उन्होंने अलग सूत्र नहीं बनाया, वृद्धि बोल देते अलग से एक सूत्र है, उनको कौन रोक रहा था, स्वतंत्र से मुने नियोग परियोग कर दो अशक्यत्व, अरे 3996 बना दिए थे, और जोड़ जाता, कमी तो आपत्ति तो थी नहीं। लेकिन इसी में क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रहस्य जरूर है, क्या रहस्य है, तो उस पर उन्हें आरंभ किया। भाई इसका अपवाद कौन कर रहा था, नेटी, नेटी। अब नेटी समझने आए तो वे तीन प्रकार के धातुओं को समझना पड़ेगा, धातुओं के पर में आने वाले प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, सेट, नेट, वेट, सेट, नेट, वेट। इता सह भवति, न भवति इत, यस्मा, धातुओं को भी हम लोग कह लेते हैं, जबकि धातु से आने वाले प्रत्ययों को तो इटागम होता है, अर्ध प्रत्ययों को, धातु को तो इटागम नहीं होता, लेकिन जिन धातुओं से आने वाले प्रत्यय को इट होता है, उन धातुओं को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। इसे जिन धातुओं से आने वाले अर्ध प्रत्यय इट होता ही नहीं है, उनको क्या कहूंगा, उन धातुओं को, नेट धातु। यस्मात् विकल्पेन भवति, विकल्पेन इट भवति, स वेट, वो हो जाएगा वेट। जो प्रत्यय इट के सहित रहा करते जिन धातुओं से, उन धातुओं का नाम रख दिया हमने सेट, और जो प्रत्यय जिनसे इट होता ही नहीं है, ऐसे प्रत्ययों वाला जो धातु है उनको नेट कहेंगे, और ऐसे धातु जिनसे प्रत्यय से इट विकल्प से होता है उन धातुओं को वेट कहते हैं, ध्यान में ना, सेट वेट नेट। अब से आगे क्यों सेट वेट नेट समझ लेना चाहिए, क्या बोल रहे हैं अभी, नेटी, इसलिए देखो नेट से बना सप्तमी में नेटी, नेट होता ना, नेट का सप्तमी है, ये का ये बचा सप्तमी का एक वचन नेटी बन गया, माने नेट धातुओं से, अरे इड़ादी धातुओं के पढ़ते हुए यहां पर ऐसा करने नहीं, अंतर है यहां इस सूत्र में, नेट नेटी सूत्र में दो अलग पद है, ये वाला नेट को नहीं ले रहा हूं, नेटी का नेट से सप्तमी की नी जी भी बनता है, सही है ना, नेट से नी नहीं करोगे तो क्या बनेगा, नेटी बनेगा, लेकिन ये नहीं लेना नेटी आप यहां, कौन सी सूत्र में, अलग अलग है, ये दो पद है वहां, इसका भ्रांति मत करवा, नेट बना दिया हूं उसकी सप्तमी नेटी हो गया, रूप तो बनेगा सप्तमी में नेटी, लेकिन वो सूत्र में नहीं है ना, न इट, ऐसे दो पद दिया जाएगा विभाजन, उसका क्या हुआ, इसलिए इडादि सिच्य बरते हुए वृद्धि नहीं होगी, इसने कहा हलन धातुओं के अक्ष को सिच्य बरते हुए वृद्धि करो, ये तो बोला एशाम अचो वृद्धि स्यात् सिचि परसो परेषु, ये सूत्र ठीक है, इसने क्या किया, अचों को वृद्धि दिलाए कब, के पर रहते हुए और परस्मैक पद से जब प्रतिगत रहते हुए, और इसी कैसा हो, प्रसव पर में हो, ऐसा सिच के पर रहते हुए क्या होगा, धातु को वृद्धि होगी, ये कहा था, इसके पर रहते हुए इसको क्या होगा, वृद्धि होगी, ये कहा था, कौन सूत्र ने, अनंत से आचार्य, ठीक। अब ये कहता है यदि सिच को इट हो जाए तो वृद्धि नहीं होगा, इन नेटी सूत्र बोला, ये तो कह रहे सिच को, चाहे युट हो या ना हो, हर दशा में दे रहा है वृद्धि, हलंत से आचर्य बिल्कुल सामान्य सूत्र, वो कहते हैं स्विच के बढ़ते हैं, और स्विच से परफेक्ट पद होना चाहिए, आत्म पद नहीं होना चाहिए, तब हम वृद्धि कर देंगे। अब उसमें ये कंडीशन डाला, यदि उस स्विच को इट ऑफ कर लेते हो तब वृद्धि न हो, ऐसे दूसरा सूत्र, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र कौन था? नेटी ने बात कहा, ठीक है ना। अब तीसरा सूत्र है जिसको आप पढ़े हैं, अतो हलादे लगो, वो कहता है इडारी स्विच पर में रहते हुए और उसमें पर परफेक्ट पद भी है, किंतु ये तो हल संपूर्ण अक्ष लिया था ना, और नेटिव संपूर्ण अक्षों का निषेध कर रहा था। उसने कहा लेकिन ऐसा अत वाला हो तो धातु को, धातु में हलंत हो किंतु अत को लिया, अतो हला देर लगो हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हल आदि भी है हलंत भी है, यहां तो वध व्रज में तो मैंने अचो में से हमें उससे मतलब नहीं, हलाद हलंत से भूल जाओ, हमें कहा संकोच कहां हो रहा है, अच्छ में संकोच हो रहा है, वो संपूर्ण अच्छ को वृद्धि कर रहा था शिष्य पर रहते हुए, और यह संपूर्ण अच्छ को निषेध कर देके पर रहते हुए उसको संकोच करते हुए उसने कहा अत्यधि हो तो विकल्प से वृद्धि हो, ये तो कहा तो आजय लोगों ने क्या बोला, ये धातु में अर्थ हो अच्छ नहीं, अच्छ में तो निषेध कर ही रहा था, अच्छ में ऐसे निकाला एक हिस्सा अत्मात्र को लिया, में तो वृद्धि होगी, और नेटिव तो निषेध भी कर देगा वगैरह में, ठीक है ना। लेकिन यदि वो अर्थ हो धातु के अंतर्गत, अचो में से एक चीज को ले रहा है अर्थ, वो अर्थ हो तो एडाली पर है परसेंट पद में भी है, तो जो नेटिव निषेध कर रहा था उसे बाद उसने कहा विकल्प से वृद्धि करो, ठीक है ना। अतएव क्या हुआ, वध व्रज कैसा है, अर्थ वाले हैं, अत वाला है ना, इसे इनमें विकल्प से वृद्धि प्राप्त हुई नहीं, ध्यान में रहना बात, इसने अच्छ को कहा तो इसको वृद्धि नित्य प्राप्त था, और नेटी ने कहा इनसे जब इट स्विच होगा तो निषेध हो रहा था, तब इन्हीं दो धातुओं को अन्य भी इस प्रकार बहुत सारे धातुओं को ये क्या करता है विकल्प से वृद्धि करने लगा, जैसे आपने देखा था गद व्यक्तायमवाची अगादित अगदित बनाया था ना, अगादित अगदित दूर बनाया आपने, ये नहीं अत वाले जितने भी धातु को क्या कर रहे थे विकल्प से वृद्धि कर रहा था, अत वाले को जो विकल्प से वृद्धि सूत्र करेगा ये भी अत वाले हैं पद और रज भी, उनको विकल्प से वृद्धि प्राप्त नहीं होगा। आप पाणिनि कहते हैं हम उसको विकल्प से करना नहीं चाहते हैं, नित्य करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे, या तो अलग सूत्र बना पद व्रज और नित्यम, या तो अलग है ना अलग सूत्र बनाना पड़ेगा पद व्रज सूत्र बनानी पड़ेगी, इसे मैंने सोचा ऐसे करने के पेशा से इसको इसी में जोड़ दूंगा तो लोग समझ लेंगे नित्य होगा, इसका भी आपको बात करना था इसलिए उसमें जोड़ दिया हूं, नहीं तो हलंत को है दिया हलंत है ही थे, फिर भी अलग से जो ग्रहण कर रहा हूं उसी सूत्र में इसे लोग समझ लेंगे, या नित्य वृद्धिष्ठ है प्राप्त विकल्प को बांधना है, इसलिए पाणिनि जी ने ये दो अत्वालों को ही लिया सूत्र में, अन्य अत्वालों में विकल्पिष्ट है, जिन जिन अत्वालों में विकल्पिष्ट है उनको यहां जोड़ा नहीं, जिनमें विकल्पिष्ट नहीं है वो दो ही था उनके सामने वध और व्रज, इसे उन दोनों के सूत्र में जोड़ दिया वध व्रज हलंत, इसलिए व्रज को नित्य वृद्धि हुई, तो अवराजित अवराजिष्ठाम अवराजिशो अवराजी ही अवराजिष्टम अवराजिष्ट अवराजिशम अवराजिश अवराजिष्म रह गया था व्रज धातु से ड्रिंग लगा, तो हो गया था नहीं हुआ, व्रज धातु से ड्रिंग लगा कौन सूत्र से आता है, लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्तो सूत्र से ड्रिंग लगा आ गया, और सुन ड्रिंग के प्रत्यय क्या होगा, लोग ड्रिंग छोड़ जाता है ना, आ व्रज ड्रिंग, ड्रिंग को प्रथम पुरुष में संयोगक्षा में तिप का क्या होगा शारदा संज्ञा तीन से शारदा कम कर प्राप्त हुआ बाग्रस्तासी और ऐसा तिंग भी नहीं भी नहीं, अतः आर्धत कम शेष से आर्धत संज्ञा होगी, वला जी आर्धत होने के नाते आर्धत के सिट वला दे सीट हो जाएगा, यानी व्रज इस सही लोग कर लीजिएगा और आदेश प्रत्यय लगाइए तो रूप बन जाएगा अव्रजिष्य। शेष प्रत्यय कार्य करते जाइएगा, अव्रजिष्य बन गया। अब तस को ताम, अव्रजिष्यताम, जी को अंति, लोप तथा से लोप अतो गुणे प्ररूप अव्रजिष्यन। अव्रजिष्या में इसी प्रकार होगा, तिप के तकार जैसे था, असिप के सकार बचेगी, तस्य के बाद सक ऋतु सर्ग हो जाएगा अव्रजिष्यः। थस को तम आदेश अव्रजिष्यतम, था को त आदेश अव्रजिष्यत, मिप को अम आदेश हो तस तं तं तम सूत्र से अम को मिप पुरुष पूर्व पे आदेश कर दो अव्रजिष्यम। वस मस में नित्यं गितस सकारों का लोप हो गया, अतो दीर्घो यही अव्रजिष्याव अव्रजिष्याम, इस प्रकार से ड्रिंक करो। अब इनके रूपों को चलाना है सभी का, इसे पहले वाले धातु का भी आपने सभी रूप चलाए नहीं था एक साथ ना, अर्च धातु का चलाए थे नहीं, नहीं। उनका सभी लकारों का अंत में एक साथ नहीं चलाया, ऑल टुगेदर नहीं चलाए थे। चलाओ अर्चती अर्चत अर्चंती, अर्चसी अर्चत अर्चत, अर्चामी अर्चाव अर्चाम, आनर्च आनर्चतु आनर्चु, आनर्चित आनर्चतु आनर्च, आनर्च आनर्चिव आनर्चिम, अर्चिता अर्चितारौ अर्चितारः, अर्चितासी अर्चितास्थः अर्चितास्थ, अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः, अर्चिष्यति अर्चिष्यत अर्चिष्यतः अर्चिष्यतम्, अर्चिष्याव अर्चिष्याम, अर्चतु अर्चता अर्चता, अर्चन्तो अर्च अर्चता अर्चत, अर्चानि अर्चाव अर्चाम, आर्चत अर्चता आर्चन आर्चः अर्चतम अर्चत, आर्चम अर्चाव अर्चाम, अर्चेत अर्चेताम अर्चेयुः, अर्चेहे अर्चेतम अर्चेत, अर्चेयम् अर्चेव अर्चेम, अर्च्यात् अर्च्यास्ताम अर्च्यासुः, अर्च्याः अर्च्यास्तम अर्च्यास्त, अर्च्यासम अर्च्यास्व अर्च्यास्म, अर्चिषाम अर्चिषुः, अर्चिः अर्चिष्टम अर्चिष्ट, आर्चिषम आर्चिष्व आर्चिष्म, आर्चिष्यत आर्चिष्यताम आर्चिष्यन, आर्चिष्यः आर्चिष्यतम आर्चिष्यत, आर्चिष्यम आर्चिष्याव आर्चिष्याम, व्रजति व्रजतः व्रजन्ति, व्रजसि व्रजतः व्रजत, व्रजामि व्रजाव व्रजामः, वव्राज वव्रजतुः वव्रजुः, वव्रजिथ वव्रजतुः वव्रज, वव्राज वव्रज वव्रजिव वव्रजिम, व्रजिता व्रजितारः व्रजितास्तः व्रजितास्मि व्रजितास्वः व्रजितास्मः, व्रजिष्यति व्रजिष्यतः व्रजिष्यन्ति, व्रजिष्यसि व्रजिष्यतः व्रजिष्यत, व्रजिष्यामि व्रजिष्याव व्रजिष्यामः, व्रजतो व्रजता व्रजताम व्रजन्तो, व्रज व्रजता व्रजतम व्रजत, व्रजामि व्रजाव व्रजाम, अव्रजत अव्रजताम अव्रजन् अव्रजः, अव्रजतम अव्रजत, अव्रजम अव्रजाव अव्रजाम, व्रजेत व्रजेताम व्रजेयुः, व्रजेहे व्रजेतम व्रजेत, व्रजेयम व्रजेव व्रजेम, व्रज्यास्ताम व्रज्यासुः, व्रज्याः व्रज्यास्तम व्रज्यास्त, व्रज्यासम व्रज्यास्व व्रज्यास्म, अव्रजी अव्राजिष्टाम अव्राजिषो अव्राजी अव्राजिष्टम अव्राजिष्ट, अवराजिशम अवराजिश्व अवराजिश्म अव्रजिष्य अव्रजिष्यताम अव्रजिष्यन् अव्रजिष्यः अव्रजिष्यतम अव्रजिष्यत अव्रजिष्यम अव्रजिष्याव अव्रजिष्याम। कटे वर्षावरणयः, कटे धातु है वर्षावरण अर्थ में, वर्षा और आवरण दो अर्थ लिया, वर्षावरणयः। वर्षावरण वर्षा करना बरसना, और आवरण मने ढक देना ढकना, दो अर्थों में। कटे के एकार की संज्ञा होगी उपदेश अनास्त, और ये एकार भी उदात्त है, उदात्त एकार है, इसलिए परसे पद रूप चलेगा, है ना। अनुदात्त हो तो आतने पर, स्वरित हो तो उभय पर, और उदात्त हो तो केवल परस में पर। इसे उदात्त एकार होने के नाते इस एकार के दो पाए उदात्त होने के नाते प्रसव संज्ञा है, और एकार की संज्ञा उसका नाम क्या है, ये दित। इसको क्या कहेंगे, ये दित धातु, क्योंकि एक इत हुआ है जिसके, एक इत हुआ है जिसके, उसको क्या कहा जाएगा, ये दित कहा जाएगा। इस ये दित होने का फल फिर आपको लुंग लकार में ही मिलेगा, लुंग लकार में जो वृद्धि प्राप्त था उसको भगा देगा, ये दितों को वृद्धि मना कर देगा, निषेध सूत्र आएगा। आप देखिए बाकी सब रूप तो सीधे सीधे चलाना है, इसलिए आश्रलिंग तक वही प्रक्रिया है। कट धातु है ना, कट धातु से लट लकार, कट धन लट, लट को हो जाएगा प्रथम पुरुष वक्षा में तिप, तिप का बचेगा ती, कट धन ती, तिंग से सार्धातुकम सार्थ संज्ञा कर्तरी शब्द, शब्द का अ कट अ ती मिला दीजिए, कटती कटता कटंती कटसी कटता कटथ कटामी कटाव कटाम अकट दन लिट, लिट को हो गया तिप, लिट से अर्ध संज्ञा हुई, अर्ध संज्ञा से शप नहीं होगा, कट दन ती पर से पदान सूत्र से कट दन नल, नल का बच गया अ कट दन अ, लिटी धातु अभ्यास से कट कट दन अ, पूर्व अभ्यास हलादिशेष क कट दन अ अभ्यासी चर्च, क को क्या होगा, अभ्यास चर्च से हो जाएगा, कोश्चो हो, उससे व्यवस्था जब सम्यक नहीं हो पाता है तो क्या हुआ, कोश्चो आएगा, कवर है ना अभ्यास, तो चवर का आदेश होगा, क को गे च, चकट धन अ, चकट धन अ, तो बताया वृद्धि होगी, चकाट चकाट चकटतु चकटुहु चकटी था चकटतु चकट चकाट चकट चकटी व चकटी है ना, कट कट ककट चकट है ना, उसके बाद से प्रत्ययों को मिलाते रहना है, अ तुस उस इथा अथुस अ अ इव इम प्रत्यय मिल जाते, कट धातु से अब आता है लिट, परोक्ष लिट के बाद लिट लिट ने लुट लुट है अन्य दिन लुट, तो लुट लगा रहा है कट दम लुट, लुट को तिप, तिप का ती बचा, उसकी तीन सौ सात संज्ञा हुई, कर्त शब्द से प्राप्त हुआ, बाद्य सतासी लुट लुट है ना, कट तास्ती कट तास्ती, ती का आर्ध धातु के शेष से आर्ध संज्ञा हो जाएगा, आर्ध धातु से वाला से इट्टागम होगा, आर्ध धातु का सेठ वलादे है सूत्र, लुटा प्रथमस्य डा रौ रस डा, डा का बचिया दिखा वैसे दूसरे आस पूरे गलोप हो गया कटिता, और रौ और रस में रीच लगेगा है ना, तिलोप नहीं होगा केवल स का लोप हुआ, कटिता रौ कटिता रह रीच से है ना, केवल स लोप होता है, और सिप आने पर भी लोप से क्यों सकार लोप हो जाता है कटितासी, बाकी जगह कुछ लोप लाभ नहीं करना है, मिलाते जाना है, कटितास्थ कटितास्थ कटितास्मी कटितास्व कटितास्म, और ऋट शेषे च सूत्र से ऋट आएगा, तो ऋट आया, ऋट को प्रथम वर्ष में तिप हुआ प्रथम पुरुष, एक वचन विवक्षा में तिप हो गया। तिप का सारदा संज्ञा होने से कर्तृशब्द प्राप्त हुआ, उसको बाल करके सतासी ने स्या कर दिया। स्या का आर्धन सार संज्ञा हुई, आर्ध संज्ञा होने का फल क्या है, आर्धन वाला इट्टा कम हो गया। आदेश प्रत्यय सकार को मूर्धनी सकार कर देंगे, कटिष्यति बुला दो, कटिष्यति कटिष्य ये तो प्रत्यांत हो गया, अभिकरण प्रत्यय तक अति के जग पर तस आएगा कटिष्यत जी अंता अंति रहा उसका तो बड़े प्रूप हो गया कटिष्यन्ति कटिष्यसी कटिष्यतः कटिष्यत कटिष्यामि कटिष्यावः कटदा से लोट लकार लोट च आशीषलिंग लोटौ, इन दो सूत्रों से लोट लकार आया। लोट लकार के जगह पर तिप आदेश प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षा में तो तिप का ती बचा, उस स्थिति में उसकी तिंग से सार संज्ञा होने से कर्तरी सप सप्त आ बच गया कट ओ ती। लोटो लंगवत अट्टागम प्राप्त हुआ था लंग लंग छोटदात्व से, तद निरूपित अंगत्व भावात अट्टागम नहीं हुआ है ना, लंग लंग रिंग निमित्त निमित्त का अंगत्व का भाव होने से अट नहीं हुआ। इत शीलो प्राप्त हुआ तो उसके जो हम लगा देंगे तुरंत ए लोह विधि सामर्थ्यात इकार का लोप नहीं होगा, मिलकर रूप बन गया कटत्व तू को हो गया आशीष अर्थ मात्र में तातंग, तो यह तातंग आश्याम एक रूप बनेगा तातंग वाला कटतु कटता कटताम कटंदो कट कटता कटतम कटत कटानी कटाव कटाम कटानी लंग लकार अनदितने लंग सूर्य लंग लकार आया, गित लकार आ गए, अब तक टित लकार चले, अब गित लकार आया लंग लंग होने से लंग लंग रिंग छोटे दांत से अट्टागम हो जाएगा अकट दन लंग लंग को गेते तिप का बच्चे ती अकट दन ती ती के साथ संज्ञा कर्तृ शब्द शब्द कार अकटती इतस से ये लोग अकटत बन जाएगा अकटत अकटत तक ऐसे रख लो विकरण प्रत्यय तक और तस को ताम आदेश कर देंगे अकटताम झोंता अंति है इतस्य से लोप हो जाएगा अतुगुण्य आकारों के प्ररूप हो जाएगा अकटन सनंत स्लोप अकार का लोप अकटन अकटह अकटतम अकटत अकटम अकटाव अकटाव और विधि लिंग आयते विधि निमंत्रा मंत्र अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशो लिंग सूत्र से विधिलिंग आ गया। विधिलिंग आने से उसके प्रथम पुरुष एक वचन वक्षा में तिप तिप का बच गया ती कट धन ती तिंग से सार सार्थ संज्ञा सार संज्ञा से कर्तृ शब्द से शब्द का आकार कट अ ती कट अ ती यासत पर से प्रदेश हो जा तुम गिच्छ यासत आगम हो गया कट यास्ति कट अ आप इतश्च यास्त बच गया अतो ये यह कट अ ये तिपकतका कट अ ये त लोप व्योर्वली आद गुणा दो सूत्र हो गया सहायक सूत्रों से कर दिया आपने तो कटे कटे कटे ताम कटे यो कटे हे कटे तम कटे ता कटे यम कटे व कटे मा। अब आशीर्लिंग में प्रक्रिया से भी तो ये सब बदल देना है केवल है ना, आशीर्लिंग लाए कौन आशीषी लिंग लोटो आशीर्लिंग आ गया कट धातु से उस लिंग के जरूर तिप्पा देश हुआ प्रथम पुरुष संरक्षा में कट दंती सारद संज्ञा उसको प्राप्त हो रहा था तिंग सारदगम से बाध्य लिंगाशिषि ऐसा एवं कर्तृशब्द अधिकारी नहीं होगा, कर्तृशब्द अधिकारी नहीं हुआ तब क्या होगा यासर प्रसिद्ध धातु गिच्छ कट से आदि सका लोप हो गया, रूप बनता है कट्यास्तां कट्यासुः कट्याः कट्यास्तं कट्यास्त कट्यासं कट्यास कट्यास्म। अब शुरू होता है लुंग लगा, लुंग सूत्र से लुंग लकार आ गया। सामान्य भूत की कक्षा में लुंग लकार काट धन लुंग लुंग लंग लिंग छोड़ रहा तो सट्टागम हो गया अकट धन लुंग लुंग लंग लिंग छोड़ जाता था अट्टागम आदि तटकित की सहायता से धातु के अंग का आदि बैठ गया अकट धन लुंग। प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में अकट धनती अगर चला जाती है बचा और उसे तिंग सर्वसंज्ञा होने से कर्त शब्द से शब्द प्राप्त उसे बाल कर श्री लुंगी श्रेय सिच अकट सी। तो अकट सी अब सके क्या करेंगे आर धातु गम शेष से आर धातु संज्ञा कर देंगे। जब आर धातु संज्ञा करें तो क्या होगा आर धातु सेट वाला आदे है कितना कम होगा अकट इस इतश्चा से ई का लोप कर दीजिए अप्र संज्ञा कर देंगे अस्त सिचो अप्रत्यय ईट आगम कर दिया अकट इस ईट अस्त सिचो अप्रत्यय से ईट आगम हो गया। और सूत्र कहता है वध प्रजलंत्यास नित्य वृद्धि प्राप्त थी हलंत लक्षण वृद्धि है ना हलंत है उसकी अच्छा है उसका नित्य वृद्धि प्राप्त था उसका बाद रहा था नेटी उसका बाद करके आया है अतो हलादेर लगा विकल्प करने के लिए है ना उसको भगाता है न्यंत क्षण श्वस जागरण निश्वेदिताम न्यंत क्षण श्वस जागरी निश्वेदिताम एक पद षष्ठी का बहुवचन हांत मांत यांत ह्यंत ह्यंत में ह म और य म्यंत बोल दिया गया है माने हकारांत मकारांत और यकारांत धातु हलंत में से हकारांत हो मकारांत हो और यकारांत हो इनके अलावा क्षण धातु जैसे हकारांत में महपूजायम मकारांत प्रदुक्रमु पाद विक्षेपे यकारांत में हय गतौ और क्षणु धातु हिंसात में नांत है क्षणु हिंसायाम श्वस धातु प्राणनर्त में सांस लेना जीना जागृत निद्राक्षय और नियंत्र निजंत धातुओं में निच प्रत्यय होता है ना आगे में स्वार्थिक निच भी होते हैं चुरादी और हेतुमति जैसे तत्प्रज हेतुमति हेतु सूत्र से प्रेरणार्थ में भी निच होता है कोई भी निजंत हो निजंतों से पर में और श्वी टूओ श्वी धातु है उच्छूनने फूलना अर्थ में और अंत में कहते ये दिताम आ गया ना ये दिताम ये दि धातु था ये पहले से कोई नहीं है यहाँ ना हांत है ना मानते है ना यांत है न क्षण धातु है न श्वस है न जागरी है न नी है न श्वी है किंतु ये क्या है ये दि धातु है। और देखो प्रतिकार क्या करें हमयांतस्य क्षणादरण्यंतस्य श्वयतेर एदितश्च वृद्धिर् न इडादो सिचि परसे उपदेशो हमयांतस्य हकारांत मकारांत और यकारांत क्षणादे न क्षण श्वस जागरी न्यंतस्य और श्वयते है एदितस्य एदितश्च और जितने एदित धातु है इन धातुओं को वृद्धिर् न वृद्धि नहीं होगी तब इडादि सिचि के बराबर हुए वृद्धि को निषेध। तो अकटीत इसलिए बिना बिना बाकी काम क्या है सीधा साधा है वृद्धि प्राप्त था आप पूरी प्रक्रिया बोलना चाहे तो बोल सकते हैं वध और जलन तस्य नित्य प्राप्त था उसको बाद दिया नेटी उसको बाद दिया धातु वाला दर लगो हो उसको बाद दिया मेन तक्षण है ना ये सूत्र ने मृत निषेध हो गया, ये प्रक्रिया पूरी बोल सकते हैं। अब यह क्या होगा, इटी पूर्व प्रक्रिया सारी इटा शिष्यलोप हो जाएगा। शिष्यलोप होने के बाद में वो असिद्ध की शंका होगी पूर्वतर सिद्धांत से, उसको वार्तिक लगे सिद्ध सिद्ध करेंगे, है ना, वो सिद्ध है स्थापित हो जाएगा। जब सिद्ध हो गया तो अकस्मण दीर्घ से दीर्घ हो गया, रूप बनेगा अकटीत अकटीत अकटिष्टाम अकटिशो अकटी अकटिष्टम अकटिष्ट अकटिशम अकटिशिव अकटिशमो अलडृंग लकार में तो पूर्वत है अकटिष्य, कोई कार्य विशेष नहीं, सभी रूप चलाइए। कटति कटत कटंति कटसी कटत कटत कठाम कटा कटाम चकाट चकट तो चकटो चकटित चकट तो चकट चकाट चकट चकटी चकटी कटिता कटितारो कटितार कटितासी कटितास कटितास कटितास्मी कटितास कटितास्म कटिषति कटिषत कटिषसी कटिषत कटिषत कटिष्यामि कटिष्याव कटिष्याम कटतु कटता कटताम कटंतो कट कटता कटतम कटत कटानी कटाव कटाम अकटत अकटताम अकटन अकट अकटतम अकटत अकटम अकटाव कटाम कटेत कटेताम कटेयो कटेह कटेतम कटेत कटेयम कटेव कटेम कट्यात कट्यास्ताम कट्यास कट्याह कट्यास्तम कट्यास्त कट्यासम कट्यास कट्यास्म अकटीत अकटिष्टाम कटिशो अकटी अकटिष्टम अकटिष्ट अकटिशम अकटिश्व अकटिश्म अकटिष्यत अकटिषदाम अकटिष्यन् अकटिष्यः अकटिषतम् अकटिषत अकटिशम् अकटिष्यावकटिष्यामः।